असल बात है कि इन रब बिलमिरसात इस लफ्ज पे गौर करने की जरूरत है कि बेशक आपका रब तो ताक में लगा हुआ है। मिरसात का लफ्ज यहाँ मिरसद से है, रा स्वाद दाल इसका रूट है। ताक या घात ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ कोई किसी के इंतजार में इसलिए बैठा हो कि जब उसके सामने आए तो उसको पकड़ ले। कभी आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें शेर जो है ना वो एक घात लगा के बैठा होता है? जो ही कोई जानवर, कोई बकरी, कोई हिरन, कोई ऐसा जानवर जिसको ये पकड़ता है उसके सामने आता है ना तो अचानक पकड़ के भागता है। मेरे जहन में तो एक डॉक्यूमेंट्री की तस्वीरें आ रही हैं जहन में कि शेर ऐसे खौफनाक आंखों से बैठा होता है, छुप के यूं देख रहा होता है और जो ही उसके सामने कोई ऐसा जानवर आता है ना तो पता भी नहीं चलता और एकदम भागता है। पहले इस चीज़ को इमेजिन करें, फिर इंशाल्लाह ताला ये बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी कि जिस तरह शिकारी जानवर या कोई शिकार खेलने वाला जब लोग हंटिंग करते हैं तो पत्तों में, दरख्तों में छुप जाते हैं, फिर जो ही उनको कोई जानवर दिखता है तो फौरन उसका निशाना ले लेते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि रब भी इस तरह घात में, ये कैसे है? ये इस तरह से है कि जब दुनिया में लोग गलत काम करते हैं ना तो उसके बाद अल्लाह ताला फौरन नहीं उनको पकड़ते। आज भी आप देखें दुनिया में आपको लोग कितने गलत काम करते दिखते हैं लेकिन कोई पकड़ नहीं हो रही, बीमारी भी नहीं आती, खुश बाश देखने में ऐसे लगता है कि बहुत खुश हैं, लेकिन फिर अल्लाह की घात क्या है कि अल्लाह ताला मुनासिब वक्त का इंतज़ार करते हैं। आप इस बड़ी बातों को छोड़ें, सिर्फ छोटी सी बात देखें कि अगर कभी आप मच्छर मारना चाहें ना तो आप अगर मच्छर को ऐसे ऐसे पकड़ के मारते रहें ना नहीं मरेगा, पहले आप सोचते हैं कि इसको कहाँ पकड़ें। बिल्कुल आपके करीब आते हैं ना ज़ोर से आप ऊपर हाथ मारते हैं। अब अगर कोई बंदा गलत काम करे और ना पकड़ा जाए तो मत समझे कि अल्लाह को पता ही नहीं चला। अल्लाह की घात कैसी है कि अल्लाह सुबहान ताला बंदे को पकड़ने का मुनासिब मौका रखते हैं। यही असल में अल्लाह ताला का कानून इम्हाल है, मोहलत देने का कानून। मैं छोटी सी मिसाल से ये बात समझाती हूँ कि जैसे किसी के घर में कोई एक मेड है, कोई मुलाजिमा आप लेके आते हैं घर में, नई काम करने ले आती है, घर वाली औरत समझती है कि इसको आजमा लेना चाहिए, पता नहीं ये ऑनेस्ट है कि नहीं, चोरी ना कर ले, कोई ऐसा गलत काम ना करे, तो वो क्या करती है, वो $5 का नोट वहाँ फेंक देती है कि चलो मैं देखती हूँ भला ये मासी उठाती है कि नहीं उठाती। अब वो देखें कि जब वो घर में साफ़ करने जाए तो वो उसको उठा ले, चुपके से उठा ले, रख ले अपने पास। अब दो सूरतें हैं, एक तो ये कि घर वाली ये फौरन उसके सर पे आके खड़ी और के फटाफट ये नोट निकालो और भाग जाओ यहाँ से, देखा मैं तो तुम्हें आसमा रही थी कि तुम चोरी करती हो कि नहीं और तुमने चोरी कर ली। अगर ये ऐसा करेगी हो सकता है वो मेड के नहीं ऐसा नहीं, मैंने तो आपको देना ही था, मतलब हो सकता है कि वो अपनी बात को साबित करने की कोशिश करे कि नहीं मैंने तो चोरी नहीं करनी थी। एक सूरत ये है। दूसरी सूरत क्या है, जो घर वाली खातून है वो अगले दिन $10 का नोट फेंक दे वहां और चुपके से देखती रहे, उसने वो भी उठा लिया। तीसरे दिन वो 20 का नोट डाल दे कहीं। आप बताएं जब 3-4 दिन तक वो मासी रोज पैसे उठाती रहेगी, वो मासी तो कितनी खुश होगी ना, कैसी भोली मालकन, इसको पता ही नहीं चल रहा और पैसे रोज मैं इसके ले जा रही हूँ, देखो कितने पैसे जमा हो रहे हैं। लेकिन अगले दिन क्या करे घर वाली औरत, $50 का नोट डाल दे और जूं ही वो पकड़ने लगे मासी फौरन सर से उसके ऊपर आ जाए, कान से पकड़े और 911 कॉल करके कह दे, पुलिस को बुलाए कि भाई ये 50 भी से निकलवाएं, कल के 20 भी निकलवाएं, 10 भी और 5 भी, क्योंकि मैं इसको आजमा रही थी। ये है इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद। कुछ लोग होते हैं वो ये गलत काम करते हैं ना फौरन उनकी पकड़ हो जाती है, वो कहते हैं हाय लोग तो इतने गलत काम करते हैं, हमने तो आज पहली दफ़ा रिश्वत लेने की कोशिश की और पुलिस ने पकड़ लिया। ये अल्लाह की रहमत है, अगर बंदा गलत काम करे और पकड़ा जाए ये अल्लाह की रहमत है। क्या कि अल्लाह ताला उसको मजीद गलत काम करने से रोक रहा है। और इसके ऑपोजिट गलत काम करते जाएं, अम्मी को भी नहीं पता चला, अब्बू को भी नहीं पता चला, शौहर को नहीं पता चला, उस्तादों को नहीं पता चला, किसी खानदान के बंदे को नहीं पता चला, आप कहते देखा कितनी मजे की बात है, नहीं अगले दिन और करेंगे और करेंगे, करते जाएंगे, नतीजा क्या होगा कि मजीद गलत काम करेंगे। ये अल्लाह की पकड़ होती है। अल्लाह ताला बंदे को फिर मजीद गुनाह करने का मौका देता है, जाओ करो गुनाह और गुनाह करो, खूब करो, जब तुम्हारे खिलाफ चार्ज लिस्ट लंबी हो जाएगी, जब तुम्हारे गुनाहों की लिस्टें लंबी होंगी, फिर इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद, फिर अल्लाह ताला पकड़ेगा। امام مجاہد کہتے ہیں کہ لبل مرسات کا معنی کیا ہے کہ الہی ہل مسیر کے پلٹ کے تو اللہ کی طرف ہی آنا ہے نا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب دنیا میں بندہ غلط کام کرے تو پھر اس کے بعد یہ کبھی نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے نیاز ہو. ہم سب اپنے لیے اس پہ عمل کی بات لے, کبھی کوئی غلط کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے محفوظ نہ سمجھیں. بعض دفعہ ہم گھر والوں کی ڈر سے غلط کام چھوڑ دیتے ہیں, بعض دفعہ دنیا والوں کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن کسی کے ڈر سے چھوڑنے سے فائدہ نہیں ہوگا. چھوڑنا کب ہے؟ جب اللہ کے ڈر سے چھوڑیں گے. کوئی ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں قانون کی جواب دہی کا ڈر ہوتا ہے نا. مثال ہے کہ جو کنٹریز بہت زیادہ اسٹیبلشڈ ہے وہاں ان کے پاس کیمرے ہوتے ہیں. گاڑی میں آپ اوور اسپیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیمرے میں تصویر کھنچ جاتی ہے. آپ کوئی ٹول پے کیے بغیر گزرے تو آپ کی تصویر کھنچ گئی نا. لوگ کتنا ڈرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ہائی ویز پہ لوگ خوب اسپیڈ سے چل رہے ہوتے ہیں, ذرا ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہاں کیمرہ ہے یا پولیس کی گاڑی کا ذرا سا سائرن بھی دکھے گا نا, فوراً اسپیڈ کم کر لیں گے. کیا سوچ کے؟ کہ پکڑے نہ جائیں. اسی خیال کو اگر آپ دین کی روشنی میں لینا تو تقویٰ ہے اصل میں. اس وقت سورت کا بالکل پرائم ٹائم ہے, جس کے آگے اب بہت ہی خوبصورت بات آنے والی ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کرنا چاہیں تو جس طرح باہر کا الارم ہے نا, پولیس کی گاڑی کا الارم ہے, کوئی کیمرے کی تصویر بننی ہے, پکڑے جانے کا ڈر ہے, لوگ کیا کہیں گے, اسی طرح ایمان والے کے دل کے اندر ایک الارم بجتا ہے تقویٰ کے نام کا. مت کرو, غلط بات ہے, اس کو نہیں پتہ چلے گا, اللہ کو تو پتہ ہے, یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا تو وہ تو کرے گا. پھر آپ اس ڈر سے ٹکٹ نہیں لیتے کہ راستے میں کنٹرول ہو گیا تو پکڑے جائیں گے. آپ اس لیے لیتے ہیں کہ نہیں, ٹکٹ نہ لوں گی تو خیانت ہوگی, چوری ہوگی, ان کو میں نقصان دوں گی. ہر معاملے میں آپ زندگی کے اندر غور کرتے جائیں گے نا تو تقویٰ ہی بیسٹ قسم کا گارڈ ہے. بیسٹ پولیس تقویٰ کی پولیس ہے, جو کبھی بھی ملزم کو باہر جانے نہیں دیتی, اس کو کبھی غلطی نہیں لگتی. ان ربک لبالمرصاد, اس پہ غور کرتے جائیں اور سوچتے جائیں. قرآن پاک کی بالکل تکمیل کی صورتیں ہیں یہ. ابھی تک اگر اندر کا چوکی دار, اندر کا سیکیورٹی سسٹم مضبوط نہیں ہوا تو آگے جا کے کیا بنے گا. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ تھوڑی سی بات جو ان آیتوں میں رہ گئی اس کو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. جی, یہ کچھ لفظ ایسے تھے کہ جو تفسیر کے بیچ میں روکنا مناسب نہیں سمجھا, تو اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ واضح کروں گی. آیت نمبر 7 میں دیکھیے, ارم ذات العماد, اس میں لفظ جو ہے عماد, عین میم دال اس کا روٹ ہے. عمادتن کی جمع ہے. عماد کہتے ہیں ستون کو. عمد ابھی جمع ہونا ہوتا ہے, آگے آپ پڑھیں گے فی عمدہم ممددہ. تو عماد لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں عموماً تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پلر کے معنوں میں ستون جس کو بولیں گے, اسی طرح قد و قامت, مراد یہ کہ بہت لمبے قد کے لوگ تھے, اور اسی طرح بلند عمارتیں, ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یہ لفظ عربی شاعری میں بھی ہمیں ملتا ہے. خنسہ ایک شاعرہ تھی، انہوں نے اپنے بھائی سخر کے لیے ایک مرثیہ کہا تھا، تو اس میں اس نے ان کو رفیع العماد کہا، یعنی اونچے قد والا تھا. اسی طرح لفظ ارم جو ہے یہ عاد کا دوسرا نام ہے، عاد ارم بھی بولتے ہیں ان کو. طوفان نوح کے بعد پہلی با اقتدار قوم تھی قوم ثمود. ارم کا معنی ہوتا ہے پتھروں سے بنایا ہوا نشان، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزین ستون یعنی ڈیکوریٹڈ پلر. کیوں کہا؟ اس کی چار مختلف وجوہات ملتی ہیں. پہلی بات ہے کہ ان کی عمارتوں کی طرف اشارہ ہے جس میں بہت سارے نقش و نگار ہوا کرتے تھے. دوسری چیز، یہ ان کے شہر کا نام بھی تھا، ان کے جد امجد کا نام بھی تھا، یعنی ان کے بزرگوں میں سے کسی کا یہ نام تھا. اور اسی طرح چوتھی وجہ یہ ہے کہ شاخی خاندان کا نام تھا، یعنی اس خاندان سے یہ نسل در نسل چلتے آئے، اس کے لیے یہ چیز یہاں استعمال ہوئی. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے لفظ ہجر کو، جو ہم نے ابھی دیکھا عقل کے معنوں میں. تو عقل چونکہ رکاوٹ بنتی ہے، تو عربی میں اس کو ہم پیچھے ویسے پڑھ چکے ہیں، آیت کا نمبر اگر یاد آ گیا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن نحیہ کا معنی بھی ہے اول النحا، عقل والے. وہاں بھی دیکھیے لفظ نوحا جو ہے نا روکنے کے معنوں میں آتی ہے، تو عقل کا کام کیا ہے کہ یہ انسان کو روک لیتی ہے، حفاظت کرتی ہے انسان کی، اس کو غلط چیزوں میں نہیں جانے دیتی. تو اسی سے یہ لفظ پھر ہجر کے معنوں میں، لیکن معنوں کے اعتبار سے لفظ نحیتن کے معنوں میں ہے. اب یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ذالکا سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر قسم کھائی گئی تھی. ان نفی ذالک یا حل فی ذالک قسم لذی ہجر، کیا ان میں عقل مندوں کے لیے کافی قسم موجود ہے؟ تو بہرحال لفظ تو جتنی دفعہ بھی دیکھیں گے اس میں بہت ساری چیزیں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان باتوں کو سن کے اپنے عمل میں لانا آسان کر دے. اور ابھی تک جتنی بات ہوئی ان سب کا تعلق جو تھا وہ تقویٰ کی گروتھ سے ہے. آخر میں ان ربک لبالمرصاد کہہ کر اس چیز کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ جب تک انسان کے دل میں اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا خوف نہیں ہوگا، تب تک وہ بندہ کبھی بھی کوئی اچھے کام نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ڈر کی وجہ سے آپ کسی کو مجبور کر دیں غلط چیزوں سے بچنے میں. کوئی قانون نہیں قبول کیا جاتا جب تک انسان کے اندر تقویٰ نہ ہو. اور یہ جو قوم ہے، تذکرہ ان کا ہوا کہ یہ بہت بلند قد کی قوم تھی، تو سورت حامیم سجدہ کی آیت 15 میں بھی ان کا یہ قول آتا ہے کہ من اشد منا قوتن، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے. ایسے لگتا ہے کہ چیلنج کر رہے تھے دوسروں کو کہ ہمارے اوپر نظر ڈالو، اور اگر کوئی تمہیں ہمارے اندر خرابی دکھے تو بتاؤ، ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہو سکتا. ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے. اسی طرح سورہ شعرا 149 میں بھی ان کے گھروں کا تذکرہ ہے، وطن ہیتو نمن الجبال بیوتن فارحین، اور تم پتھروں کو تراش کر پرتکلف مکان بناتے ہو. کیا پرتکلف مکان بنانے چاہیے؟ یہاں ایک ہلکی سی بات سوچئے گا. اب دیکھیے گھر بنانے ہیں رہنے کے لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر گھر کا مقصد صرف شان و شوکت کو بلند کرنا، چونا گچ رکھنا اور اس میں بڑے بڑے شیشے لگا دینا، یہ چیز درست نہیں ہے. ان ساری چیزوں کے تذکرے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی طبیعت کے اندر کے ایک بخل کی بات، اور وہ کیا؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے میرے رب نے عزت دار بنا دیا. اور اس کے برعکس، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فیقول ربی اہانن، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی اور ذلیل کیا. کیا اس کی یہ بات درست ہے؟ نہیں، کلا، ہرگز نہیں. پھر وجہ کیا ہے اصل، یعنی اصل بات کیا ہے؟ جس کو تم اپنی بےعزتی سمجھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہو، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے، کلّا بلّا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. یعنی تمہارا معاملہ کیا ہے کہ یتیم کی عزت نہیں کرتے. اور کیا، ولا تحادون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے. اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہو، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو. ایسے لوگ یاد رکھ لے کہ كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی. اس کے آگے قیامت کے کچھ مراحل ہیں، لیکن اگر ان آیات پہ غور کیا جائے تو انسان کی طبیعت کا اظہار کیا گیا، اور یہاں ایک بہت بڑی حقیقت بتا دی، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش دو طرح سے کرتا ہے، نعمتوں اور مال و دولت کی فراوانی سے بھی، دیکھتا کیا ہے کہ انسان شکر کرتا ہے کہ نہیں. اسی طرح آزمائش کی دوسری قسم رزق کی تنگی ہے، کہ کیا اس میں وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، اللہ کی رضا پر راضی اور مطمئن رہتا ہے کہ نہیں. لیکن مال اور دولت کے معاملے میں انسان بڑا ہی تھوڑ دلا پیدا ہوا. جب نعمتوں کی بارش ہوتی ہے تو یہ نہیں سمجھتا کہ میں آزمائش میں ہوں، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ آج کل اللہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے. کوئی اللہ کی شکر گزاری کے تحت یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میرے رب نے میری عزت کی، بلکہ وہ کیا سمجھتا ہے، میں بہت کھاتا پیتا ہوں، شہر کا بڑا ہوں، چودھری ہوں اور سیٹھ صاحب ہوں، اور بس میرے ہاتھ میں تو بہت کچھ ہے. یعنی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو دولت ملی ہے یہ نعمت بن گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اب مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی. اور اس کے برعکس جب کبھی کوئی نعمت چھنتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ سوچنا کہ کیوں ہوئی، کیوں نعمت گئی، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے، ایسے ایسے لفظ بولنے لگتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پھر اس کے وہ کام یاد دلاتا ہے کہ جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، کہ مال کے معاملے میں انسان کی یہ کیفیت اس کو اللہ کی نظروں میں ذلیل کر دیتی ہے. تو ایسے تمام کام جن کا تذکرہ یہاں ہوا، آپ دیکھیں تو اس میں سب کا تعلق مال کے ساتھ ہے. یتیم کی کرامت سے مراد یہ کہ یتیم گھر میں اور اس کو اچھا کھانا ہی نہیں دے رہے، پینا ہی نہیں دے رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پلے اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، اور بدترین گھر وہ ہے کہ جہاں کوئی یتیم پلے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. اسی طرح آپ نے فرمایا اپنی انگلی سے اشارہ کر کے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں، یا ابو داؤد کی روایت ہے. تو لہٰذا یتیم جن کا کوئی سر پہ نہیں ہوتا دیکھنے والا، ان کے ساتھ اچھا سلوک وہی کرے گا جس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوگی. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں دوسری چیز طعام المسکین کی بات ہوئی، مسکین کو کھلانے والا، کیونکہ جب بہت دولت ہوتی ہے تو انسان کھلاتا تو بہت ہے، لیکن کن کو، اپنے ہی جیسوں کو، جہاں واہ واہ ہو، بڑی بڑی باتیں، دعوتیں، بڑی بڑی انسان کی شہرتیں ہوں، لیکن اصل بات ہے کہ مسکین کو کون کھلاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے کہ جس میں غریبوں اور محروم طبقے کو نہ بلایا جائے. پھر میراث کی بات ہوئی تو آپ دیکھ لیجئے کہ انسان مال کو کیسے کھاتا ہے. تو راث کا لفظ جو ارث سے ہے، وہی جس کو مردوں میں وراثت کہتے ہیں، یعنی مرنے والے کی موت سے عبرت لینے کی بجائے اس کے مال کو جمع کرنا چاہتے ہیں غلط طریقے سے، جائز اور ناجائز طریقوں سے. یا جو لمہ ہے نا، یہ بمانی جمع ہے، یعنی سارے کا سارا، سارا ہی لے جاتے ہو. اب دیکھیے کوئی مر جاتا ہے نا، تو پھر انسان اگر اس کے مال کے بعد بھی اس کے دل سے دنیا کی محبت نہ جائے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس انسان کا دل کتنا سخت ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا، اور تم بہت مال جمع کرتے ہو. جمع یہاں کثیرن کے معنوں میں، یعنی تمہیں کتنا مال دے دیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی تم نہیں مانتے، اس طرح اس کے پیچھے بھاگتے ہو، اس کے پیچھے بھاگتے ہو. تو یاد رکھو کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ مال تمہارے ہاتھ نہیں لگے گا، جب زمین کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، جیسے سڑکیں کوٹی جاتی ہیں نا، کچھ بھی تمہارے سامنے نہیں ہوگا. اتنے زلزلے آئیں گے، اتنی چوٹیں پڑیں گی کہ پہاڑ تک چل پڑیں گے اور انسان ہاتھ ملتا رہ جائے گا. اگر ہم سب اپنی عادات کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر بخل تو نہیں، کیا ہم واقعی اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کے باوجود مال کی محبت سے پاک کر چکے کہ نہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے دل کو مال کی محبت سے پاک نہیں کر پاتے؟ یہاں تک تلاوت سنیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے اور انشاءاللہ پھر اگلی آیتوں کو ہم الگ سے دیکھیں گے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا